มจำได้ใส่นันยังเอ่ยสมได้ใส่จำจอง ปรอดีคลางขมังบ้องอายหายไทม์ในหมอดดักปรอดีคลางขมังบ้องอายหายไทม์ในหมอดดัก มันบานนั้นเงยกำลังบองมันดอลถ้าเปลี่ยนมันบานนั้นเงยกำลังบองนี่มันดอลบ้าบองบานทักปัวกรอหอมเนียงโอนใส่ตู้ขนอจรอวะเนียงเอ้ยดังบองก็มันไปตู้ขนอจรอวะเงยเอ้ยดังบองก็มันไปบ้าบองบานทักปัวใส่ดูดบานทำปีสูนี่เงยปัจจีสมนางมันคาบป้าเนียงบานปองนี่เงยปัจจีสมนางมันคาบมือรูปเรียงปองสัดปองฉลาดกาสอบครบฉลาดแต่งกาไงสมไงลูกฉลาดแต่งกายุบถ้าฉลาดแต่งกาไงสมไงลูกฉลาดแต่งกายุบลูกฉลาดกาสอบครบปองฉลาดสมครบกองไก่ครั้งไว้บองป้าเนียงไว้บองเนียงเอ้ยป้าเนียงแน่เอาไว้บองช่วยปัดนำอ้อยบองช่วยกุ้งจรอบัดป้าเนียงบ้านบองนั้นเนียงเอ้ยบองเบียนกรอบสัดถ้าป้าเนียงบ้านบองนั้นเนียงเอ้ยบองเบียนกรอบสัดแน่โอนฉับสมรักแน่ประหยัดบองบ้านเก